خطبه يقف لتذكير المسلمين ببعض اصول سمات اهل السنه والجماعه kuwakumbusha waislamu juu ya baadhi ya misingi ya ahlus sunna wal jamaa na miongoni mwa misingi ya ahlus sunna wal jamaa al-ijtimaa wal i'tisaam bihablillah jami'a ni kushikamana na kuungana kwa kamba ya Allah yaqulullahu azza wa jalla wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu shikamaneni nyote kwa kamba ya Allah wala msifarikiane. Huu ni msingi ambao hawalazimiani na msingi huu isipokuwa ahlus sunna as-salafiyun ahlul hadith wal athar ndio wanaolazimiana na msingi huu wa kushikamana wote kwa pamoja katika kamba ya Allah, katika kitab, katika sunna, na wakao wanakemea jambo la kufarikiana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, nashikamaneni yote kwa kamba ya Allah wala msifarikiane. Huu ni msingi miongoni mwa misingi ya da'wa ya ahli sunnah wal jamaa. Bismillahir rahmanir rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس عباد الله أولا أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل فإنه وصية الله في الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. الله سبحانه وتعالى نسمع نطلي وأوصي وليكوا قبل ينو tuliwaamrisha waliokuwa kabla yenu na tukamkumrisheni pia na ninyi tunakuamrisheni amri hiyo hiyo ya kwamba mcheni Allah subhanahu wa ta'ala. Fa innahu qad faza almuttaqun ya ibadallah, kwa sababu wamefaulu wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Wal jannatu darul muttaqin, inna lil muttaqina mafaza. Na Allah subhanahu wa ta'ala anabainisha kwamba wale wenye kumcha Allah ndio wenye makazi katika nyumba yake ya pepo. Ndugu zangu katika imani, katika hutuba yetu ya leo tutazungumzia haula tadhkiri almuslimina bi ba'dhi simati ahli sunnati wal jamaa, jambo la kuwakumbusha waislamu, kuwakumbusha ndugu zetu katika imani kuhusiana na baadhi ya misingi ambayo hakuna budi waislamu waishike. nayo ni misingi ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa, misingi ya da'wa ya salafia. Ifahamike ya kwamba la islama illa bis sunna, kama kala al-imamu al-barbahari rahmatullahi ta'ala alayhi, i'lamu anna al-islama huwa sunna wa sunnatu hiya al-islam, wala yakumu ahaduhuma illa bil-akhir, famina sunnati luzumu al-jamaa. Thumma kala rahimahullahu ta'ala, والأساس الذي تبنى عليه الجماعة هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع. إمام البربهاري رحمه الله تعالى بعد كبينش كوانب الإسلام دو سنة نسنة دو إسلام ناكي وزكاني كسماما كموجة وابو بلا كنجيني مشو من نهاية كسيما. Haiwezekani kuwa na sunna bila ya jamaa, na jamaa hiyo haiwi isipokuwa kwa masahaba ridwanullahi alayhi ajma'in. Msingi ambao kuna kusanyika juu yake umoja ni masahaba wa mtume sallallahu alayhi wasallam. Faman lam yakhudh anhum, asiyechukua dini yake kwa masahaba, asiyewaiga masahaba, faqad dhalla wa bitada'a, atakuwa amepotea na amezua. Hana nafasi katika Uislamu, hana nafasi katika njia ya sawa yule ambaye hajachukua dini yake kwa masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in. Maneno haya yana shawahidi nyingi katika Qur'ani, kadhalika katika sunna, ya kwamba hakuna Uislamu wa mtu kukamilika mpaka alazimiane na manhaji ya masahaba, alazimiane na manhaji ya salaf. والسابقون الأولون من المهاجرين والذين اتبعوا من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. أنا سمع العلامة الفوزان حفظه الله تعالى، الذين اتبعوهم في إيمانهم وعقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وأخلاقهم ومعاملاتهم. Anayetaka salama awaige maswahaba katika imani yake, namna walivyoamini, katika aqida, namna walivyoitakidi, katika manhaji, vile walivyopita, kadhalika katika miamala, walivyoishi na watu wao na wake zao na majirani zao na jamaa, kadhalika katika akhlaqi na tabia, awaige maswahaba ridwanullahi alayhi majma'in. Haya yote yanaonyesha ya kwamba hakuna Uislamu uliokuwa sahihi mpaka kwa manhaji ya masahaba ridwanullahi ta'ala alayhim ajma'in, ambao ndio manhaji ya salaf. Yaqulu al-allama Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i rahmatullahi ta'ala alayhi, wa muassisu hadhihi al-manhaja al-manhaj wa muassisu ad-da'wati as-salafiyya huwa Muhammad ibn Abdullah sallallahu alayhi wa sallam, aliyaassisi manhajihi ni mtume sallallahu alayhi wa sallam, ndiye aliyeipanda mbegu hii ya kisalaf, ndiye aliyeasisi Uislamu wa kisalaf. Na kila inapotajwa ndani ya Qur'ani neno Uislamu, basi haumaanishwi isipokuwa Uislamu waliokuwa nao wale Waislamu wakati aya hizi zinateremka. Unapotajwa Uislamu ndani ya Qur'ani, anaposema Allah subhanahu wa ta'ala, ودخلوا في السلم كافة, ingieni kwa katika Uislamu kwa ujumla wote, anamaanisha ingieni katika Uislamu waliokuwa nao maswahaba. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, namsifa ila lazima mfe mkiwa ni Waislamu, ni Uislamu waliokuwa nao maswahaba ridwanullahi alayhim ajma'in. Kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala anapothibitisha Uislamu ndani ya Qur'an, kama alivyosema Allah, huwa sammakumul muslimina min qabl wa fi hadha, amekuiteni ninyi Waislamu kabla na vile vile katika Qur'ani hii. Kabla na katika Qur'an amewaita maswahaba Waislamu, amewaita Waislamu Waislamu kwa Uislamu ule waliokuwa nao. Haya yote yanaonyesha kwamba yeyote ambaye ana mashaka na manhaji salaf, ambaye ana mashaka na manhaji ahli sunnati wal jamaa, kwa majina yake yote, iwe ni manhaji salaf, manhaji ahli sunnati wal jamaa, manhaji ahli hadith wal athar, منهج الفرقة الناجية أو الطائفة المنصورة وغيرها من المسميات فكلها تدل على مسمى واحد يتهان جلسة من يكويت وموجة نقوم تجهو فذر الذين أتاني ولا أنباو ونتوب منين وذيد يدعوهي لنيوكا بنجين وكتشقوا بعض مجينة سيسن أهل السنة والجماعة ولسنا بسلفيين sisi ni watu wa sunna, ni watu wa jamaa, lakini sisi si masalafi. Nishawa na kusema mimi ni mtu lakini si mwanadamu. La yumkinu hadha abadan. Watu kasema mimi ni ahlus sunna, lakini mimi si salaf. Ni jambo ambalo haliwezekani. Kwa yeyote ambaye anadai anaweza kuwa Muislamu, lakini akaipinga manhaji ya masahaba, hawezi akafaulu wala akafanikiwa. Kadhalik na wala ambao wanajinasibisha na manhaji hii kwa daawa kwa madai kama anavyosema mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam law yu'tu an-nas bi da'wahum law watu wangepewa kwa madai yao yani kila anayedai anachopewa anapewa basi dhulma ingefanyika kwa kiasi kikubwa watu wangedai mali za watu la da'a an-nas amwala an-nas wa dima'ahum watu wangedai damu za watu na mali zao na wangekuja mtu akasema ah hii nyumba ni yangu basi akapewa ah huyu ni mtumwa wangu basi akachukuliwa basi watu wangedai damu za watu na mali za watu lakini kinachotakiwa ni albayina ni ubainifu wadaawa idha lam yuqimu alaiha bayinatin fa ashabuha ad'iya na madai yote yasipokuwa na dalili basi wenye madai hayo wanadai tupa tupa hawawezi kufaulu maneno haya ni radi kwa wanaodai usalaf pia wakajinasidisha na usalaf lakini wanaupinga usalaf wako dhidi ya manhaji usalaf wana mambo yao na vikundi vyao ambavyo ni kinyume na da'wa hii wa da'awa idha lam tuqimu au idha lam yuqimu alaiha bayinat fa ashabuha ad'iya wakataka kujilinganisha hali ya kuwa wao wana mambo yao na hawataki usalaf haiwezekani abadal abidin haiwezekani abadal abidin jambo hilo haliwezi kuwa kama kala sha'ir kama alivyosema mshairi la ta'ridanna bi dhikrina ma'a dhikrihim usije ukajaribu kututaja unapowataja wao ukalinganisha kwamba sisi na wao tuko sawa usijaribu kufanya hivyo kwa nini laysa as-sahihu idha masa kalmu fuadi si sahihi kumsema yule aliyekaa ni sawa na aliyetembea yule anayetembea ni sawa na aliyekaa jambo hilo haliwezi kuwa sawa kadhalika kama alivyosema mshairi mwingine kuhusiana na maneno yanayofanana na hivi ya kwamba haiwezekani kufananisha vitu ambavyo havifanani vitu ambavyo viko mbali mbali haiwezekani kuvilinganisha alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna sayfa amla min al-aswa ja hawani ya kwamba upanga unapungua hadhi yake ukisema ya kwamba upanga huu ni mkali kuliko hii bakora unakata kuliko bakora havifanani basi lau ungesema upanga na kisu au upanga mkali na butu au ungesema bakora hii na bakora ile lakini upanga na bakora wapi na wapi haiwezekani kufananisha vitu viwili tofauti abadal abidin da'wa ya salafia ina misingi yake da'wa ya salafia ina mipaka yake haiwezekani wakajifananisha aliyakuwa wao si katika wao haiwezekani abadal abidin hutuba yetu ni tadhkiru almuslimin bi ba'dhi usul simat ahli sunnah wal jamaa kuwakumbusha waislam juu ya baadhi ya misingi ya ahli sunnah wal jamaa na miongoni mwa misingi ya ahli sunnah wal jamaa الاجتماع والاعتصام بحبل الله جميعا نكشكمانا نكونغانا كوكامبا يا الله يقول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا شكمانين نيوتي كوكامبا يا الله ولم سفرقياني هو لمسينجي أمباو هاولا زمياني لمسينجي هو اسمكوا أهل السنة السلفيون أهل الحديث والأثر نريونا ولا زميانا نمسنجهو وكشكمانا واتك وفموجا katika kamba ya Allah, katika kitab, katika sunna, na wakao wanakemea jambo la kufarikiana. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, nashikamaneni yote kwa kamba ya Allah wala msifarikiane. Huu ni msingi miongoni mwa misingi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Huu ni msingi miongoni mwa misingi ya da'wa ya ahli sunna wal jamaa, na ni msingi ambao wameamrishwa kwao mitume wote wa Allah, wasikamane wote katika dini ya Allah wala wasifarikiane. Allah subhanahu wa ta'ala ameamrisha katika aya nyingi, bali mtume sallallahu alayhi wa sallam amehimiza. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, inna Allah yarla lakum thalatha wa yakrahu lakum thalatha, hakika Allah anaridhia kwenu ninyi mambo matatu na anachukia kwenu ninyi mambo matatu. Fa dhakara min hadhihi thalatha yarla lakum an ta'tasimu bihablillahi jami'a wala tafarraqu, Allah anaridhia, Allah anapenda mshikamane nyote kwa kamba ya Allah wala msifarikiane, mlazimiane na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Huu ni msingi miongoni mwa misingi ya da'wa ya ahli sunnati wal jamaa. Wa yaqulu Allahu azza wa jal, qul huwa alqadir ala an yab'atha alaykum azaban fawqikum, sema Allah anaweza akakutumieni adhabu kutoka juu yenu, au min tahti arjulikum, au adhabu kutoka chini ya miguu yenu, au yalbisakum shi'a wa yudhika ba'dakum ba'sa ba'din, au akakupeni mapote mapote mkakatika na akawapatisheni adhabu baadhi yenu kwa baadhi. Mtume sallallahu alayhi wa sallam alipokuwa anaisoma aya hii akawa anamuomba Allah, qul huwa alqadir ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum, sema waambie wewe Muhammad, Allah anaweza kukuleteni adhabu kutoka juu. Mtume akasema a'udhu biwajhika, na katika riwaya akasema a'udhu min adhabik, ewe Allah najikinga kutokana na uso wako, najikinga kwa uso wako ewe Allah, najikinga kutokana na adhabu yako hii. Qul huwa alqadir ala yab'atha alaykum adhaban min fawqikum au min tahti arjulikum, akasema a'udhu biwajhik, adhabu ya kutokea chini ikiwemo mididimio ya ardhi, mitetemeko ya ardhi na vimbunga na adhabu mbalimbali. Mtume akasema kadhalika a'udhu biwajhik, kisha akasema maneno ya mwisho au yalbisakum shi'a, Allah anaweza kukuadhibuni kwa kuleta mapote mapote mkachanika na ikawa mnaadhibiana baadhi yenu ninyi kwa ninyi. Alipoyasema pia maneno haya Mtume sallallahu alayhi wasallam akasema hadha aisar, kuonyesha pia ni sehemu ya adhabu ambayo Allah anawaadhibu watu katika hali ya namna hii. Ndugu zangu katika imani, miongoni mwa misingi ya da'wa ya salafia ni al-i'tisamu bihablillahi jami'a, ni kushikamana kwa kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala, wa adamu liftiraq, na kutofarikiana katika kamba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hii ni katika misingi. Yakulu al-imam Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullahi ta'ala alayhi, wa nara al-jama'ata haqqan wal-furqata zayghan wa azaban, na tunaona ya kwamba jamaa mshikamano na umoja ni haki ambayo Waislamu wanatakiwa wawe nayo. Walfurqata zayghan wa adhaban, na kufarikiana ni upotevu na ni adhabu, ni adhabu kufarikiana. Haya ni maneno ya Imam Abu Ja'far al-Tahawi rahmatullahi ta'ala alayhi, na wengineo katika aimmatul huda wakayabainisha haya kuonyesha kwamba Waislamu ahlus sunna miongoni mwa misingi yao ni kushikamana. والله تعالى أعلى وأعلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، يقول الله عز وجل: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تنازعوا فتفشلوا نوالا مسيزوزان مكالجيا مكالينيكا إكاوندوكا نغفوينو واصبروا فنيني صبرا كتك كلازميانا نخير نحقي إن الله مع الصابرين. حكيك الله يكو بمونا نوالا ونكو فني صبرا نغزانكو كتك إيمان. Aya hizi na nyinginezo ni nyingi zinazoonyesha msingi wa dawa ya salafia, msingi wa dawa ya ahli sunna, ya kwamba ni kushikamana na kuungana. Lakini hunaka umurun allati tuaddi ila al-i'tisam, lakini yapo baadhi ya mambo yanayopelekea watu kushikamana na wakawa ni kitu kimoja, na hata kukitokea shida, hata kukitokea ikhtilaf, ikaisha kwa taufiki ya Allah. Kuna baadhi ya mambo yanayopelekea jambo hilo kuwa. Wa awwaluha wa a'zamuha wa jalluha tauhidul ma'bud alladhi huwa Allah jalla wa ala, ni wote kuitakidi kwa akida moja ya kumpwekesha mmoja anayeabudiwa Allah, na wakatakasa nia zao kwa ajili ya kumwabudu Allah na kwa ajili ya kuisimamia dini ya Mola wao tabaraka wa taala, bila ya kuona mambo mengineyo wala wana malengo mengineyo, kama walivyosema aima, hata baadhi ya ikhtilafu zilizotokea baina yao, hata walipokosea baadhi yao, miongoni mwao ni baadhi ya aima waliposema kuhusiana Imam Ibn Khuzaimah rahmatullahi taala alayhi, ambaye alikosea katika hadithi ya sura faqala aimatul huda أخطأ ابن خزيمة في حديث السورة وهو من أهل السنة والجماعة ولا نتابعه في ذلك. أما كسي ابن خزيمة كتك هيلي كتك حديث يا سورة إن الله خلق آدم على صورته حديث يمتم صلى الله عليه وسلم كما الله لمنب آدم كسورة ياكي ألي كسي ابن خزيمة لكتك ميمام أهل السنة akateleza kaleta baadhi ya tawilat. Wanachuoni walipofika pale wakasema akhta ibn khuzaima, amekosa ibn khuzaima katika hadithi hii, wa huwa min ahli sunna, na hatumfati katika kosa lake, hatumfati katika kosa lake, amekosea hapa tunabainisha, lakini tunaendelea kusimama katika dawa, na hii ni dawa ya ahli sunna wal jamaa. Kwa nini? لأنهم يعتقدون أن معبودهم واحد وسبب أن يعتقد يقام معبود وواني موجة الله سبحانه وتعالى وواكسودي في جنافه ونالكسودي دين الله تفوتنا أهل الزيغ والضلال تفوتنا مع إذبنا وانجناه وسبب ملنغو ياوني في أكولا ملنغو ياوني مغاري ملنغو ياوني مرديو نتلفزيشن هواكو تياري katika hali zao na tofauti zao na suwari zao, kwa sababu hawakusudi kumwabudu Allah wala kuinyanyua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu katika imani, hii inaonyesha kwamba bapo baadhi ya mambo ambayo ni sababu ya Uislamu kushikamana na kuungana. Na miongoni mwa mambo hayo atamassuku biaqidati wahida ala wa hiya aqidatu ahli sunnati wal jamaa, kushikamana na aqida moja, waislamu wao kwa aqida yao ni moja, wao wanamwabudu Allah mmoja, na yale waliyofungamanisha na moyo wao ni aina moja, waislamu wakaungana katika hali hizi. Yaqulu Allahu azza wa jalla: wa alafa baina qulubihim law anfaqta ma fil ardi jami'a ma alafta baina qulubihim walakin Allah alafa bainahum. Allah ndiye aliyounganisha baina ya nyoyo zao. Na lau wewe Muhammad ungetoa vyote vilivyoko ardhini usingeweza kuwaunganisha. Lakini Allah amewaunganisha kwa sababu ya kuwaunganisha katika akida moja na manhaji moja. Wao hawawezi kufanya hivyo maotobida wala maizbi kwa ujumla wao, kwa sababu hawaitani kwenye akida moja. Wataitana kwa sababu ya mikusanyiko fulani. Wataitana ili wagawane nyama siku za kuchinja. Wataitana ili wafanye makongamano yao, wachangie maradio na ma-TV. Hawaitani kwenye akida moja. Hawaitani kusoma dini ya Allah. hawaitani katika manhaji moja, ndio maana hawawezi kufanikiwa abadal abidin. Mtume sallallahu alayhi wasallam anaambiwa na Allah, lau angevitoa vyote vilivyoko ardhini asingeweza kuwaunganisha. Wao wanajiamini vipi kwa kuwagawia watu au sadaka zao au baadhi ya mambo pasina kusimama katika dini kwamba wataunganisha nyoyo? La wallahi, jambo hilo haliwezekani ndugu zangu katika imani. Kwa miongoni mwa mambo yanayoweza kuwaunganisha Waislamu ni kuwa katika aqida moja, wakasimama katika manhaji moja, wakawa wao wote mwelekeo wao ni moja. Hili ni sababu ya kudumu wao wote katika hali ya aina moja. Yakulu Imamu la Subhani rahmatullahi ta'ala alayhi, anasema Imamu la Subhani rahmatullahi ta'ala alayhi, wa sababu ittifaqi ahli sunnati wal jamaa, sababu ya kuafikiana watu wa sunna na jamaa. Kwa nini wameafikiana? Kwa nini wanakuwa kitu kimoja? Kwa nini wanarudi kitu kimoja? Kwa nini wanakaa pamoja ahli sunnati wal jamaa? Wa sababu ittifaqi ahli sunnati wal jamaa annahum akhadhu dinahum min alkitab was sunna wa tariq an naql, ni kwamba wao wanachukua dini yao katika kitabu, katika sunna, katika njia moja ambao wanachukua katika manhaji moja. Wanachukua wote katika dini moja kwa sababu ni ndani ya Qur'ani na sunna. Kisha akasema amma ahlul bid'ah fahum akhadhu dinahum min al'uqul wal ara, watu wa bid'ah wamechukua dini yao katika akili zao na rai zao. Fa awrathahum al-ikhtilaf wal iftiraq, hilo likawarithisha kufarikiana na kuchanguka. Dini yao inachukuliwa katika akili na rai, hilo likawarithisha kufarikiana na kuchanguka. Ndugu zangu katika imani, nikimalizia ni usia nafsi yangu kadhalika nafsi zenu katika jambo la kusimama katika manhaji moja. Miongoni mwa mambo yatakayotusaidia ni adamul istigha, adamul istigha ila immati dhalal, tusiwategee masikio yetu watu wapotevu. Yakulu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam, inna akhwafa ma khafu alaykum al-a'immata al-mudhillin, hakika khofu kubwa na yakhofia zaidi kwenu ni viongozi, ni viongozi wanaokuwa juu ya watu, wanaoongoza watu, wanaowapeleka watu, lakini wao wakawa ni wapotevu, hawako katika njia sawa. Hawa ni watu waharibifu, ni watu wanaoharibu dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa tunataka manhaji ya sawa, tunataka kushikamana sawa, tujiepushe na watu sampuli hizo kwa aina zao zote. Hata wakidhiri kwa sura nzuri, fahamu ya kwamba malengo yao si ya kheri, malengo yao ni ya batil. Tushikamane katika dini na Allah subhanahu wa ta'ala atatupa izza, Allah subhanahu wa ta'ala atatunyanyua. Inna Allah yarfa'u bihadha al-ilmi aqwaman wa yalahu bihi akharin, kwa kuishika elimu hii na dini hii Allah anawanyanyua watu, na kwa kuipoteza dini hii na elimu hii Allah anawaporomosha watu na kuwashusha. Ndugu zangu katika imani, tusimame katika manhaji yetu, tusimame katika aqida moja, tusome dini ya Mola wetu. Wala naltafitu ilaihim, wala tusigeukie kwao. Wala uassasu ma assasu, hata wakiasisi watakavyo viasisi. Faqad dhallu wa adhallu, wamepotea na wamepoteza vijana wengi. Sheikh Abu Kubir rahimahullahu ta'ala aliposema kuhusiana na vijana waliopotezwa na watu wa bid'a, anasema wa nahnu nadhkuruhum walatna bihazinina alaihim, na sisi tunawataja lakini hatuwahuzuniki kwa sababu wamechagua njia hiyo. Faqad abdala Allahu lilislam man huwa khairun minhum, Allah ameubadilishia Uislamu akawapa yule ambaye ni bora au watu ambao ni bora kuliko wale. Kisha kaitaja aya ya Allah, in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakunu amthalakum, endapo mtakengeuka mkarudi nyuma mkaacha njia sawa, Allah tabadilisha ataleta walio bora kuliko ni na hawatakuwa mfano wenu, watasimama sawa sawa katika dini ya Allah. Ndugu zangu katika imani, tusimame katika manhaj, tusimame katika khairi. Hao wamepotea na wamepoteza watu muda mrefu kwa miaka yao mingi na hawakuweza kuwasaidia. siwa jam'u al-amwal, ukiacha jambo la kukusanya mali, hal nastafidu min butunihim kama qala al-wadi'i, je tutastafidi kwenye matumbo yao? Waislamu wanahitaji kustafidi elimu ya kitabu na sunna, hawahitaji kustafidi kwenye matumbo yao na mambo yao walionao. Waislamu wanahitaji mtaji wa elimu ya kitabu na sunna kwa ufahamu wa wema waliotangulia. Haya ndiyo tunayohitajia kwa Muislamu asimame sawa na apite mapito ya kweli, kama anavyosema mshairi, ukitaka izza, ukitaka izza, ukitaka utukufu, lazima upite njia zinazokupelekea wewe kupata utukufu. Lazima upite njia zinazokupelekea kupata utukufu. Inna safina tala tajri ala al-yabas, ufahamu ya kwamba mtumbwi, safina, meli huwa haipiti barabarani, inapita majini. Kwa manhaju salaf ina mapito yake. Ukipita mapito ya barabarani hutembei, lazima upite majini. Kama wewe una safina, kama una gari, huwezi kutembea majini kwa sababu gari haitembei majini. Manhaju salaf ina misingi yake, lazima tuisome, tuijue, tushikamane nayo na wala tusiiache. Jambo hilo litatupa izza kwa idhini na taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tunamwomba Allah subhanahu wa ta'ala bimanihi wa karami an yuthabbitana ala alkitabi wa sunna ila yawmin alqaw. Rabbana atina fi dunya hasana wa fi alakhirati hasana wa qina adhab an-nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.